בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, חלק שני, הלכות תפילת ערבית הלכה ד', הלכה חולקה לשתיים בגלל האורך, הקלטה מספר 1 מתחילת ההלכה עד עוד חף ג'. הלכה ד', ובו התבהר עניין ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וסוכות וארבעה מינים ושנה רבה ושמיני עצרת ושמחת תורה. על פי התורה ויאמר בועז אל רות בליקוט א' בסימן ס"ה, עיין שם כל התורה מראשה לסופה. א', וזה בחינת תפילת ערבית שתיקן יעקב אבינו עליו השלום, שהוא הבכיר שבאבות. והיא התפילה הקודמת של כל השלוש תפילות שביום. כי היום הולך אחר הלילה, ובתחילה הוא לילה ואחר כך היום, כמבואה בדברי רבותינו זכרונם לברכה. נמצא שתפילת ערבית היא הראשונה מהשלוש תפילות. כי עיקר שלמות התפילה היא דייקה על ידי ביטול שנכללים בבחינת כולו אחד כולו טוב. שעל ידי זה זוכין לעשות אחד מכל התפילה. כשהוא עומד בסוף התפילה יהיה זוכר עדיין תיבה הראשונה של התפילה וכו', כמבואר בתורה הנ"ל. כי כשהאדם עומד להתפלל, אזי הוא הולך בשדה העליון ומלקט ציצים ופרחים ושושנים ועשבים נעים ויפים. ותכף כשמוציא אות ראשונה וכו', מכל שכן כשגומר תיבה אחת, אזי התיבה תופסת את הנפש שממנה יוצא הדיבור, ומחבק ואוחז את הנפש באהבה עצומה, ואינו מניח את הנפש ללך להלן יותר. אבל אין זה שלמות התפילה, כי צריכים לגמור כל התפילה ולומר אחר כך עוד שירות ותשבחות ותחינות ובקשות וכו'. על כן עיקר שלמות התפילה הוא רק שזוכין לעשות אחד מכל התפילה, דהיינו שאפילו כשילך מזה הדיבור וידבר דיבורים אחרים, אף על פי כן לא ישכח הדיבור הראשון לעולם. ואפילו כשיעמוד בסוף התפילה יהיה זוכר עדיין אפילו הדיבור הראשון של התפילה. עד אשר אפילו בתיבה האחרונה של התפילה היא עומד עדיין בתיבה הראשונה של התפילה, כי כולו אחד וכולה אין שם. וזה אין זוכין כי אם על ידי שזוכין להסתכל על התכלית שהוא כולו אחד, כולו טוב וכולה אין שם. ולהסתכל על התכלית אי אפשר כי אם על ידי ביטול, על ידי סתימת עיניים לגמרי. דהיינו שיסתום עיניו מחייזו די אלמה לגמרי עד שיבוא לתכלית הביטול. ואז יהיה נכלל בתכלית שהוא כולו אחד, כולו טוב. ועל ידי זה יזכה לעשות אחד מכל התפילה, שזה עיקר שלמות התפילה כנ"ל, עיין שם כל זה היטב. ומבואר שם שזה בחינת מה שמוטבע בטבע האדם, שכשיש לו איסורים גדולים חס ושלום, הוא סותם ועוצם עיניו בחוזקה מאוד. כי שם כשמסתכלים על התכלית רואים שם שאין שום איסורים ורעות בעולם כלל, כי הכל לטובה. כי תכלית האיסורים הוא טובה גדולה מאוד, אבל אי אפשר להסתכל על התכלית כי אם בסתימו דעיינין וכו'. כי כשרוצים לראות דבר רחוק מעיניו, צריך לצמצם את הראות וכו'. כמו כן, כשרוצים להסתכל על התכלית שהוא רחוק מאוד מעיני האדם, צריכים לסתום עיניו לגמרי ולדוחקם באצבע. דהיינו שצריכים לסתום עיניו מחזו די אלמה לגמרי. ואז די כחולים להסתכל על התכלית שהוא כולו אחד, כולו טוב, ושם נתבטלין האיסורים לגמרי כנ"ל. ועל כן מוטבע בטבע האדם לסתום עיניו בחוזקה בשעת האיסורים הקשים כדי לברוח מהאיסורים. כי על ידי סתימת עיניו בשעת האיסורים, על ידי זה הוא נכלל בהתכלית, ששם נתבטלים כל האיסורים כנ"ל. אבל אי אפשר שישאר שם, כי יתבטל במציאות. ובהכרח שיהיה הביטול בבחינת רצו ושוב. ואז כשחוזר מהביטול, אזי חוזרים ומתגברים האיסורים ביותר חס ושלום. אבל אחר כך מקררים האיסורים על ידי התורה שממשיך מבחינת הביטול. כי על ידי הביטול נכלל בבחינת כולו אחד, כולו טוב. ושם רואים שכל האיסורים הם טובות גדולות. ועל ידי זה נמשך עליו שמחה. ואזי כשחוזר מהביטול ונשאר רשימה מהביטול, אזי נעשה מהשמחה כלי לקבלת התורה. וזוכה להשגת התורה על ידי אור הזריחה וההתנוצצות של הרשימה מהביטול. שמאיר ומזריח לתוך המוחין שנעשו כלים לקבלת התורה על ידי השמחה וכו'. אין שם כל זה היטב. ומבואר שם שכל זה נעשה על ידי בעל השדה שעוסק בתיקון השדה העליונה, שגדלים שם כל הנשמות, שהוא עוסק להביא את הכל אל התכלית שיהיו כול נכללין ונתבטלין ברצו ושוב, בבחינת כולו אחד, כולו טוב. שעל ידי זה זוכין לעשות אחד מכל התפילה שזה עיקר שלמות התפילה כנל. ראיין שם כל זה הדק היטב. ב' וזה בחינת תפילת ערבית, כי בלילה מתחילין הדינים להתגבר. וכדן כל הגרדין הנימוסין נפקין וכו', כמבואר בזוהר הקדוש. וצריכים לברוח מהם ולבטלם. על כן צריכים אז לסתום עיניו לגמרי כדי להיות נכלל ומתבטל בבחינת כולו אחד, כולו טוב, ששם נתבטלים כל האיסורים והדינים. וכזוכין להיכלל שם על ידי זה עיקר שלמות התפילה. כי על ידי שנכללין בהתכלית, על ידי זה יכולין לעשות אחד מכל התפילה כנל. וזה בחינת תפילת ערבית שתיקן יעקב, שהיא התפילה הראשונה מכל השלוש תפילות. כי אז בלילה מגודל תוקף הדינים רחמנה לצלן שמתעוררים אז צריכים להתבטל לגמרי. דהיינו לסתום עיניו ולכלול בהתכלית, שזו בחינת חשכת לילה, בחינת שינה שהיא בחינת ביטול. ועל ידי הביטול אל התכלית, על ידי זה עיקר תיקון התפילה. דהיינו לעשות אחד מכל התפילה כנל. ועל כן תפילת ערבית היא הראשונה מהשלוש תפילות שביום. כי על ידי תפילת ערבית ממשיכים תיקון התפילה כנל. כי אז בלילה מתוקף הדינים מחמנה לצלן נכללין בהתכלית בסתימו דעיינין, שהוא כולו אחד, כולו טוב, שמשם עיקר תיקון התפילה כנל. וזה שמובא בכתבי האריזה על שבכל תפילת ערבית תסתום אליו מראשה לסופה עיין שם. כי אז בשעה תפילת ערבית הוא בבחינת סתימו דעיינין כדי לכלול בהתכלית, כדי לבטל הדינים המתגברים אז כנל. ג' וזה בחינת ראש השנה, כי ראש השנה הוא יום הדין הגדול והנורא. ואז מתוקף הדין שמתעורר אז צריכים לבטל עצמו לגמרי בבחינה הנ"ל, עד שיבוא לתכלית הביטול להיות נכלל באינסוף ולהסתכל על התכלית, שעל ידי זה נתבטלים כל הדינים כנ"ל. וזה בחינת השינה והדורמיתא, המובא בכוונות ראש השנה דאפיל דורמיתא זרען פינאין שם. היינו בחינת ביטול הנ"ל. כי שינה הוא בחינת ביטול, שמסלק ומבטל דעתו ונכלל בהתכלית שהוא בחינת אלמא דאתי, שהוא בחינת אור האינסוף. ושם כשזוכין להיכלל שם ולהסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, על ידי זה נתבטלין כל הדינים והאיסורים כנל. שזה צריכין בראש השנה שאז הוא יום עדי דינה כנל. וזה בחינת שופר. כי כשמתבטלים שם בהתכלית מחמת תוקף הדין שמתעורר אז כנל, אי אפשר להיות נשאר שם, כי התבטל במציאות. ובהכרח שיהיה הביטול בבחינת רצו ושוב כנל. וכשחוזר מהביטול, אזי רוצים הדינים להתגבר יותר כנל. ואז הם מקררין ומבטלין הדינים על ידי התורה שממשיכין מאור הזריחה של הביטול, על ידי הרשימה שנשאר מהביטול כנל. ועל ידי זה מבטלין הדינים בעת שחוזרים מהביטול, כמובן כל זה בהתורה הנ"ל. וזה בחינת מצוות שופר, כי שופר הוא בחינת קבלת התורה שניתנה בכל שופר. וכן מזכירין קבלת התורה בראש השנה בברכת שופרות. כמו שאומרים, אתה נגלית בענן כבודיך וכו'. כי על ידי כל שופר מעוררין בחינת כוח קבלת התורה. דהיינו בחינת המשכת התורה שממשיכין מאור הזריחה וההתנוצצות של הרשימה של הביטול. ועל ידי זה מבטלין הדינים בעת שחוזרים מהביטול כנל. ועל כן מבואר בספרים שעיקר המתקת הדין בראש השנה הוא על ידי מצוות כל שופר. כי עיקר המתקת הדינים הוא המתקה שממתיקים אותם על ידי התורה שממשיכים מהרשימו הנ"ל, בעת שחוזרים מהביטול, שזהו בחינת כל שופר. כי אף על פי שבשעת הביטול אל התכלית נתבטלין הדינים שם לגמרי, אף על פי כן עדיין אין הדינים נמתקים במקומם, כי אחר כך כשחוזרים מהביטול חוזרים הדינים ומתגברים ביותר כנ"ל. אבל עיקר ההמתקה הוא כשזוכים להמתיק הדינים במקומם ושורשן. דהיינו כשחוזרים מהביטול, ושם יש כוח לדינים להתעורר, ואזי מתעוררים להתגבר ביותר מחמת שרואין שרוצים לבטלם על ידי הביטול, כדרך שני אנשים שנלחמים זה בזה, שכשאחד רואה שהשני מתגבר ומתגבר ביותר, כמובן בתורה הנ"ל. ואזי כשזוכים לבטל הדינים על ידי התורה שממשיכים מהרשימה הנ"ל, שזהו בחינת מצוות שופר כנ"ל, זהו עיקר המתקת הדינים, בחינת המתקת הדינים בשורשם ומקומן, כי בבחינת הביטול שם הדינים בטלים לגמרי ואין להם שום אחיזה כלל. רק עיקר אחיזתם הוא בבחינת ושוב, בבחינת החזרה מהביטול, ששם מתחיל אחיזתם. וכשמבטלין אותם שם במקומם על ידי התורה שממשיכין מהראשים וכנל, זהו עיקר בחינת המתקת הדינים כנל. ועל כן עיקר המתקת הדינים בראש השנה הוא על ידי מצוות שופר, שהוא בחינת כוח קבלת התורה שניתנה בכל שופר, שממשיכין בראש השנה מאור הזריחה של הראשים ושל הביטול, שעל ידי זה עיקר שלמות המתקת הדינים במקומן כנל. דלת. וזה בחינת מה שנקרא ראש השנה יום הזיכרון. כי על ידי כל הנ"ל, דהיינו, על ידי הביטול ועל ידי התורה שממשיכים מהראשים, שזה בחינת שופר, על ידי זה מתקנים את התפילה, כי על ידי זה ממשיכים אור האחדות לדעת כי כולו אחד. ועל ידי זה זוכים לעשות אחד מכל התפילה, שאפילו כשעומד בסוף התפילה יהיה זוכר עדיין תיבה הראשונה של התפילה, שזהו בחינת שכחום וחזרו ויסדו, כמובן שם בסוף התורה הנ"ל. וזה בחינת הנסירה שנעשית בראש השנה על ידי השינה והדרומיתא דאפיל על זעיר אנפין, ועל ידי השופר שהוא התעוררות השינה, שעל ידי זה מנסרין ובונין את המלכות שתהיה ננסרת מבחינת אחור באחור וכו' כמבואר בכוונות. היינו בחינה הנ"ל המבואר בתורה הנ"ל, על פסוק ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי וכו'. שהדיבור אינו מניח את הנפש שתלך ממנו, וזה נמשך מחמת שעדיין לא נמשך אור האחדות למטה בשלמות, ויש עדיין אחיזת הקליפות, ומתייראין שכשתלך הנפש להלן תשכח את הדיבור הראשון, כי יש כוח להשכחה שהיא מהחיצונים להתגבר, וזה המידות העליונים הם עדיין מבחינת אחור באחור, כמובן בכוונות, שכל זמן שיש להם אחיזה הם צריכים להיות אחור באחור. ואז מחמת שהם דבוקים בחוטל אחד לשניהם בבחינת אחור באחור, אז הדיבור הנמשך משם אינו מניח את הנפש ללך לאלן יותר, שזה נמשך מחמת שגם למעלה הם אחוזים יחד, בבחינת כותל אחד לשניהם בבחינת אחור באחור, מחשש אחיזת הקליפות שהם בחינת שכחה. כשורש הדיבור מהדעת, כמו שכתוב מפיו דעת ותבונה, אך יציאתו לעולם הוא על ידי הנפש, כי הנפש מוציאה ומולדת כל הדיבורים שנמשכים בשורשן מהדעת. בכל זמן שאין נמשך אור האחדות למטה ידי הביטול הנ"ל, אז הדעת והנפש הם בחינת תפארת ומלכות אחוזים ודבוקים יחד. ואזי אין מניח הדיבור את הנפש שתלך להלן יותר, בבחינת ביומר בועז אל רות וכו', על כן צריכין נסירה. וזה נעשה בראש השנה על ידי הביטול הנ"ל, ועל ידי התורה שממשיכין מהראשים וכו', שזה בחינת שופר כנ"ל, שעל ידי זה ממשיכין אור האחדות לידע שכולו אחד, שעל ידי זה זוכין לעשות אחד מכל התפילה, שאפילו כשיעמוד בתיבה האחרונה של התפילה, יהיה זוכר עדיין תיבה הראשונה של התפילה, כי אין לה שכחה שליטה כלל. ואז מניח הדעת והדיבור את הנפש שתלך להלן יותר, ואין הם נאחזים ונדבקים עוד ביחד מחשש השכחה שהם הקליפות. וזה בחינת הנסירה הנ"ל. ועל כן נקרא ראש השנה יום הזיכרון, כי אז ממשיכים זיכרון שעל ידי זה עושים אחד מכל התפילה, שאפילו כשעומד בסוף התפילה יזוכר עדיין תיבה ראשונה של התפילה כנ"ל, כדי שנוכל לדבר כל הדיבורים של התפילה, ולומר אחר כך עוד כמה תחינות ובקשות כנ"ל. וזה אנו צריכים בראש השנה ועשרת ימי תשובה, שאנו צריכים להרבות בתפילות ותחינות ובקשות. על כן אנו מתקנין אז את התפילה על ידי בחינת הזיכרון הנ"ל שממשיכין על ידי הביטול, ועל ידי הרשימה שנשארה כשחוזרין מהביטול שמשם קבלת התורה, שזה בחינת שופר כנ"ל, שעל ידי זה עושין אחד מכל התפילה, שזה עיקר תיקון התפילה שאנו עוסקים בראש השנה לתקנה בשלמות. וזה בחינת התשובה, שמתחלת בראש השנה, שהוא יום ראשון של עשרת ימי תשובה. כי עיקר התשובה על ידי הביטול הנ"ל, וזה עיקר התגלות אלוקותו ומלכותו יתברך, שאנו עוסקים לגלות בראש השנה, שזה עיקר בחינת ראש השנה, כדי לגלות אלוקותו ומלכותו בעולם. שידוע כל שיש אדון יחיד, שליט ומושל בעולמו כרצונו, כמו שאנו אומרים בכל התפילות, ובכן, תן פחדך וכו', ותמלוך אתה השם לבדך וכו', מלוך על כל העולם כולו בכבודיך וכו', וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו וכו'. כי עיקר התגלות מלכותו ואלוקותו יתברך הוא על ידי בחינת זיכרון, שצריכים לשמור את הזיכרון מאוד. ועיקר בחינת הזיכרון הוא להתגבר מאוד, שיהיה נשאר קיים במוחו ודעתו וליבו אור הזריחה של הראשים ומהביטול הנ"ל. שיהיה זוכר היטב התנוצצות וזריחת אור הקדוש והנורא הזה, ולא ישכח אותו לעולם. כי עיקר כל ידיעת אלוקותו ואדנותו יתברך ויתעלה, נמשך על ידי אור הרשימו הזאת. כי השם יתברך מרומם וניסה ונשגע ונעלה מאוד מכל העולמות, מכל המחשבות. כי לית מחשב התפיסה וכלל, ואי אפשר לדעת ממנו יתברך, כי אם על ידי הביטול הנ"ל, על ידי שיבטל עצמו לגמרי לגמרי מחז ודאי אלמה בתכלית הביטול. ואז אוכל להיכלל בו יתברך. אבל בשעה שנתבטל שם באור האינסוף שהוא התכלית, זה אינו נקרא בשם ידיעה. כי שם הוא למעלה מהדעת, וכמו שמבואה במקום אחר על פסוק ולא ידע איש, אפילו הוא עצמו לא ידע וכו'. ועיקר הידיעה הוא כשחוזר מהביטול, וזוכה להמשיך תורה מאור התנוצצות של הראשים ומהביטול, זה עיקר הדעת. ועל ידי זה עיקר התגלות אלוקותו יתברך לכל באי העולם. כי רוב העולם אין זוכין לבחינת הביטול הנ"ל. ואין ידיעתם כי אם על ידי התורה שממשיכים להם הצדיקים האמיתיים מהרשימו הנ"ל. כי השגת כל הנביאים והחכמים וכל התורה הקדושה שקיבלנו מפי משה רבנו עליו השלום, וכל התורה שממשיכים הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור, הכל נמשך משם מבחינת אור התנוצצות של הרשימו של הביטול. שמשם נמשכים כל ההשגות של נבואה ורוח הקודש של כל החכמים האמיתיים. כי עיקר ידיעת אלוקותו משם, והוא עיקר התכלית של העולם הבא, בחינת עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא, וכל אחד ואחד מראה באצבעו וכו', כמו שפרש רבנו ז"ל שם בהתורה הנ"ל. ועיקר הוא הזיכרון, כמו שכתוב, רק כי שם אמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורה וכו'. כי מחמת שאור השגת אלוקותו גבוה ונשגה ונעלה מאוד, ולית מחשבה תפיסה בכלל, כי אם למעלה מהמחשבה בבחינת תכלית הביטול, שם זוכים שיעיר ויזריח לו אור האינסוף, כפי מה שזוכה אשרי לו. על כן, בעת שחוזר מהביטול צריך לשמור את הזיכרון מאוד, דיינו שיקדש כלי מוחו כדי שיהיו כלים ראויים לקבל אור הזריחה של הרשימה, כדי שיקבל תורה משם. שעל ידי זה עיקר השגת אלוקותו כנ"ל. כי מגודל עוצם האור אינו יכול להיכנס לתוך הכלים אם אינם ראויים לכך. ואז חס ושלום נשכח ממנו אור הגדול הזה. וזה בחינת פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, כי אף על פי שבשעת הביטול ראה בעיניו מה שראה, אף על פי כן אחר כך בקל יכול לשכוח מה שראה בעיניו בעצמו. ועל כן הזהיר הכתוב על זה מאוד לשמור את הזיכרון. דיינו שיקדש כלי מוחו ודעתו כדי שיוכל לקבל תורה על ידי אור הרשימו. כדי שיזכור היטב אור הזריחה והתנוצצות של הביטול. שעל ידי זה עיקר השגות אלוקותו יתברך כנ"ל. וזה בחינת ראש השנה שנקרא יום הזיכרון, זיכרון דייקה. כי עיקר התגלות אלוקותו שממשיכים בראש השנה כנ"ל הוא על ידי בחינת זיכרון כנ"ל. ועיקר שמירת הזיכרון הוא על ידי שלמות הדיבור של התפילה שממשיכים בראש השנה. דהיינו, מה שעושים אחד מכל התפילה, שעל ידי זה יכולים לדבר הרבה תפילות ותחינות ובקשות. שעל ידי זה נשמר הזיכרון בבחינת כי מידי ידברי בו זכר וזכרנו עוד. כי מחמת עוצם נוראות גדולת האור האינסוף שמשיגים בעת הביטול, על כן אי אפשר לקבלו בשום כלי. ואפילו אור ההתנוצצות והזריחה של הרשימו, הנשאר מהביטול כשהוא בבחינת ושוב, גם כן אי אפשר לקבלו כי אם על ידי כמה תיקונים שהם בחינת כמה וכמה כלים קדושים ונוראים שעל ידם מקבלים האור כדי שנוכל לקבל השגת אלוקותו יתברך. כי צריכים כמה וכמה כלים רבים מאוד כדי לקבל על ידם אור ההתנוצצות והזריחה של הראשים ושל הביטול הנ"ל. על כן צריכים לזה כמה וכמה אותיות ודיבורים הרבה מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, שכולם הם מבחינת כלים וצמצומים לקבל על ידם אור הראשים ושל הביטול הנ"ל. וזה מבחינת כלליות התורה הקדושה שכלולה מכף בית אותיות ואי אותיות מנצפח כפולים, שמצטרפים ומתגלגלים בכמה וכמה הצירופים עד שנצטרפו באלו הדיבורים של כלליות התורה הקדושה, שכולם מבחינת כלים וצמצומים לקבל על ידם אור הזריחה של הרשימו הנ"ל, שמשם נמשך כל התורה כנ"ל. ועל כן, אין להתורה שלמות כי אם כשיש בה כל האותיות והתיבות והפרשיות. ואם חסר בה ספר תורה עוד אחת, הספר תורה פסולה. כי השם ידבח שיער בדעתו שאי אפשר לקבל אור הזריחה של התגלות אלוקותו ידבח. הנמשך על ידי הרשימו הנ"ל. כי אם על ידי כל הכלים האלו דייקה כתבניתם וצלמם, שהם כל האותיות והתיבות והפרשיות של התורה הקדושה. וזה בחינת כל התרי"ג מצוות וכל המצוות דרבנן. כי כולם הם מבחינת כלים וצמצומים לקבל על ידם אור האינסוף הנמשך על ידי הזריחה של הרשימו הנ"ל. על כן צריכים לקיים כל מצווה ומצווה כפי דיניה בכל הפרטים והדקדוקים כפי מה שקיבלו רבותינו ז"ל. כי השם ידבר שיער בדעתו שאי אפשר להמשיך התגלות אלוקותו בעולם כי אם על ידי כלים אלו דייקה נעשים על ידי המצוות אלו דייקה כפי דיניהם ופרטיהם. ועל כן צריכים לדבר דיבורים הרבה בתורה ותפילה יום ולילה. ואל יחרש ואל ישקוט ואל ייתן דומי לו. כי צריכים דיבורים קדושים הרבה הרבה מאוד כדי לתקן על אדם כלים קדושים. כדי שיזכה לקבל אור התנוצצות והזריחה הנ"ל, כדי שיזכה להכיר את הבורא יתברך שמו. נמצא שעל ידי הזיכרון בעצמו, שאנו ממשיכים בראש השנה, דיינו על ידי ביטול הנ"ל ועל ידי מצוות שופר, שעל ידי זה ממשיכים בחינת המשכת התורה מהרשימו וכולי כנ"ל, שעל ידי זה ממשיכים אור האחדות, שעל ידי זה עושים אחד מכל התפילה, שזהו בחינת זיכרון. דיינו שאפילו כשהוא עומד בסוף התיבה האחרונה של התפילה, יהיה עומד עדיין בתיבה הראשונה, כי הוא זוכר עדיין תיבה הראשונה של התפילה כנ"ל, שעל ידי זה הוא יכול לדבר דיבורים הרבה וכולי כנ"ל, על ידי זה בעצמו נשמר הזיכרון, דהיינו שיזכור אלוקותו יתברך ולא ישכח אותו לעולם. כי כל מה שמדבר דיבורים קדושים הרבה יותר, הוא ממשיך התגלות אלוקותו יותר, וזוכה לשמור אותו יתברך יותר. וכל זה אנו מתקנים בראש השנה. ועל כן נקרא ראש השנה יום הזיכרון. כי עיקר ראש השנה הוא לגלות אלוקותו שנמשך על ידי אור הרשימו של הביטול כנ"ל. ועיקר הוא הזיכרון, שיזכה שיקשר היטב אור התנוצצות והזריחה הזאת במוחו וליבו היטב היטב, שלא ישכח את הדברים אשר ראו עיניו. כי רוב בני אדם, בפרט האנשים שהתחילו לכנוס קצת בעבודת השם יתברך, על פי רוב מזדמן שבא להם איזה התנוצצות מהשם יתברך. ואז היה בוער ליבם מאוד מאוד לשם יתברך בכלות הנפש. אבל אחר כך עובר מדעתו אור ההתנוצצות הזאת, ואז היא שוכח לגמרי כאילו לא ראה מאורות מימיו. על כן צריכים התגברות גדול להזכיר את עצמו תמיד, ולקשר בדעתו וליבו היטב היטב בקשר אמיץ וחזק את כל ההתנוצצות והזריחות שהזריח לו השם יתברך בימי קדם, מיום מאותו עד היום הזה, כדי שיזכה להתגבר בעבודתו יתברך, להמשיך על עצמו התגלות אלוקותו יתברך. וזה עיקר בחינת ראש השנה שנקרא יום הזיכרון, זיכרון דייקה. כי אז עיקר המשכת התגלות אלוקותו על ידי הרשימו הנ"ל, שזה בחינת זיכרון כנ"ל. זין. וזה בחינת התשובה שמתחלת בראש השנה, שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. כי עיקר התשובה על ידי בחינת הביטול הנ"ל, שזהו בחינת ראש השנה כנ"ל. וזהו בחינת כל התעניתים והסיגופים שגוזרים על הבעלי תשובה כל אחד כפי חטאו. כי צריך לקבל על עצמו תעניתים ואיסורים כדי לסתום עיניו מחזו די אלמה לגמרי, כדי שיזכה על ידי זה לבחינת ביטול, שזהו עיקר בחינת תשובה. כי באמת צריך כל אדם למסור נפשו בשביל השם יתברך, ולסתום עיניו מחזו די אלמה לגמרי. דהיינו שישבר כל התאוות לגמרי לגמרי, ויקבל על עצמו כל העינויים והסיגופים בשביל השם יתברך. כמו רבי עקיבא ששרקו את בשרו במסרקות של ברזל עד שיצתה נשמתו באחד, ואז די כיזכה להשיג אלוקותו ידבח בתכלית ההשגה, אשרי מי שזוכה לזה. אבל אין כל אדם יכול לעמוד בזה, לשבר הכל ולבטל עצמו מכל וכל. על כן חמל עלינו השם ידבח ונתן לנו את תורתו, שהיא עץ חיים למחזיקים בה, ודרכיה דרכי נועם. היינו, כי על ידי התורה זוכין להכיר אותו ידבח על ידי שיקיים כל המצוות ויעסוק בתורה כל ימיו, שאז יכול לזכות לחיים נצחיים אף על פי שלא שיבר כל התאוות בשלמות. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק בראשית ברא אלוקים וכו'. בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים למידת הדין. ולכאורה הדבר תמוע. הלא זה ידוע ומבואר בכל הספרים שעיקר כל הבריאה היה מחמת רחמנותו וטובו, כדי לגלות טובו ורחמיו לעולם. ולכאורה זה סותר למאמר הנעל שאמרו שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. אך באמת הכל ניחא על פי הנעל. כי השם יתברך ברוך הוא מגודל רחמה וטובו שרצה להטיב לנבראיו בתכלית הטובה שבכל הטובות, על כן עלה במחשבה בתחילה לברוא את העולם במידת הדין. היינו שיתנהג העולם על פי מידת הדין, כדי שעל ידי תוקף הדין יבטלו העולם עצמם אצלו ידבח בתכלית הביטול. כמבואר לאל, שעל ידי תוקף הדינים והאיסורים מבטלין עצמם לגמרי, כדי להסתכל ולהיכלל בתכלית ששם נתבטלין האיסורים והדינים כנל, שזהו בחינת ראש השנה כנל. ואז היו זוכים לשלמות תכלית העליון להשיג אותו ידבח בהשגה עצומה ונוראה מאוד, שזוכין על ידי הביטול האמיתי, שנמשך על ידי מידת הדין דייקה כנל. ובשביל זה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, כי זה היה רחמנות עצום וגדול ביותר. כדי לזכות על ידי זה דייקה לביטול הנעל כנל, אבל ראה שאין העולם מתקיים, כי רוב העולם אין יכולים לעמוד בזה, לבטל עצמם לגמרי מזה העולם. ואפילו כשבא אליהם מידת הדין חס ושלום, אין זוכים לבטל עצמם לגמרי באמת כראוי. כמו שכתוב, וחנפי לב ישימו אף, לא ישברו כי עשרם. וכמו שכתוב, ותלהטהו מסביב ולא ידע, ותבער בו ולא ישים על לב. כי מה שכתב רבנו זל שם בתורה הנ"ל, שמה שמוטבע בטבע האדם לסתום עיניו בחוזקה בשעת איסורים וכאבים עצומים רחמנא ליצלן, זה נמשך מבחינת פיתול הנ"ל על התכלית, שהוא בסתימו דעיינין דייקה וכו'. כמו שמבואר שם, עיין שם, זהו רק בחינה בעלמה מבחינת ביטול הנה לפי שעה קלה, והוא מסתרי פלאי הנהגותיו ידברך, שמשם נמשך טבע הנעל כמו שמבואר שם. אבל לזכות על ידי האיסורים והדינים חס ושלום לבחינת ביטול הנעל כראוי, עד שישיג את תכלית הטוב על ידי זה וכו' כנעל, זה לאו כל אדם זוכה. וכמבואר שם זה סימן אם פעל פעולה טובה על ידי האיסורים, אם זוכה להשיג תורה על ידי האיסורים וכו'. בזה שכתוב אשר הגבר שתייסרנו יאו מתורתך תלמדנו וכו' לעיין שם. נמצא מבואר שם במקומו שלאו כל אדם זוכה על ידי האיסורים לביטול הנעל בשלמות כראוי. כי אם צדיקים מוכשרים אשר להם, בחינת אשר הגבר שתייסרנו וכו' אשרי דייקה, כי לאו כל אדם זוכה לזה. וצריך כל אדם לחזק את עצמו מאוד ולבקש ולהתחנן מאוד מהשם ידבח שיזכה על ידי האיסורים לבטל עצמו להשם ידבח בבחינה הנעל. עד שיזכה להשיג על אדם וכו' כנל. ומחמת זה ראה השם יתברך שאין העולם מתקיים על ידי מידת הדין, כי אף על פי שכוונת השם יתברך שרצה לברוא העולם במידת הדין, הייתה לטובה עצומה מאוד כנל, ואלוקים חשבה לטובה, אבל ראה שאין העולם מתקיים בזה, כי רוב העולם אין יכולים לעמוד ולהתקיים בזה לזכות לביטול הנעל על ידי הדינים והאיסורים כנל. וכשאין זוכין לביטול הנעל, בוודאי אי אפשר אם היה העולם מתקיים על ידי מידת הדין לבד חס ושלום. על כן יקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. היינו שבהחמיו העצומים חשב מחשבות לבד ידח ממנו נידח. על כן חשב בתחילה לברוא במידת הדין ואחר כך שיתף מידת הרחמים ומידת הדין. כדי שימשך על ידי זה שתי בחינות ומדרגות כדי שיוכל להתקיים העולם. ויזכו הכל לתכלית הנצחי. כי ברחמיו העצומים בשביל קיום העולם שיתף מידת הרחמים במידת הדין שיתנהג העולם על ידי שניהם. דהיינו שיתנהג ויתקיים העולם על ידי התורה הקדושה שכלולה משניהם, מימין ומשמאל, חסד ודין. כי הורה איתה עמודה דאמצעיתה. היינו שהתנהג העולם על ידי התורה הקדושה. כי התורה הקדושה היא כולה עצות קדושות בחינת תרי"ג עתין דאורייתא, שעל ידי שזוכין לקיים את התורה, לקיים כל מצווה ומצווה בפשיטות כפי דיניה כמו שקיבלו רבותינו ז"ל, על ידי זה יכולים לזכות להמשיך על עצמו קדושה וטהרה, כמו שאומרים אשר קידשנו במצוותיו, שעל ידי זה זוכין להכיר אותו יתברך על ידי אור הרשימו הקדושה הנ"ל, שמשם נמשך כל התורה הקדושה כנ"ל, אף על פי שלא זכה עדיין לבחינת ביטול הנ"ל בשלמות כנ"ל. וגם, על ידי קיום התורה והמצוות כפשוטן, ממשיכין על עצמן קדושה וטהרה בכל פעם, על ידי כל מצווה ומצווה, ועל ידי כל תיבה ותיבה מדיבורי תורה ותפילה ויראת שמיים, עד שזוכין על ידי זה לעלות מדרגה לדרגה, עד שיתעורר ליבו לבטל עצמו לגמרי לגמרי להשם מטבח. לסתום עיניו מחזו די אלמה לגמרי, עד שיזכה לבחינת הביטול הנ"ל בשלמות כנ"ל. כי התורה דרכיה דרכי נועם, ולא יכביד עול עלינו בשום מצווה. כמו שכתוב, שקי לא מצענו, סגי כוח וכו'. כמו שפרש רשי שם שלא הטריח את בריאותיו ביותר, כי אם ברחמים וכו'. קומץ המנחה, מחצית השקל, תורים ובני יונה, בקר וצון. ולא טרח לבקש ראם ויחמור וכו', עיין שם ברשי. וכל המצוות קלים ונעימים לעשותן. והעסק הקל שבקלים עסקי העולם הזה כבד יותר, ובה בטרחה והגיעה יותר מהמצווה הגדולה שבגדולות. כי מצווה ציצית שהיא מהמצוות הגדולות קונים אותם בגדול אחד, וכן תפילין אין יכולים לעבור אין צריכים לעבור בימים ומדבריות למוצאן, רק קונים אותם בדמים מועטין, וכן שרי כל המצוות. וכמו שכתוב, כי המצווה הזאת וכו' לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים מלמור וכו', ולא מעבר לים היא וכו', כי קרוב אליך הדבר מאוד וכו'. וכמו ששמענו פעם אחת משיחותיו הקדושים, שאמר בפיו הקדוש בצחות, מתיקות, נעימות, שיחתו הקדושה והנוראה מאוד מאוד, עד אין סוף ואין תכלית, שהעבודה הגדולה שבגדולות בעבודת השם יתברך קלה ביותר לעשות מעסק קטן שמטריחין עצמן בשביל פרנסה ועסקי העולם הזה. כי אלו אנו רואים כמה הגיעות יגיע אדם בשביל לנסוע על איזה יריד שתכף מוצא שבת צריך לתרוח לחפש אחר עגלה. ונחפז מאוד לטעון סחורתו על העגלה בהגיעה גדולה. ואחר כך צריך לנסוע כל הלילה ולנדד שינה מעיניו, ומשבר כל גופו מחמת שצריך לשב על העגלה תאונה, ושאר טרחות והגיעות כיצא בהן כידוע לעולם. ואחר כך צריך לעמוד כל היום על רגליו וכו', ובפרט בימות הקור העצום וכו'. וכולל לו ההגיעות והטרחות הכבדות והקשות, ומטריח עצמו הספק. כי ספק אם ירוויח איזה רווח קטן, וספק אם יאבד ההוצאות כידוע לעולם. נמצא שעל עסקי פרנסת העולם הזה מטריחין עצמן כל כך בהגיעות כאלה על ספק רווח קטן. והעבודה הגדולה שבגדולות היא תפילה, ואף על פי כן כשעומדים להתפלל מתפללים וגומרים התפילה, נמצא שעל ידי התורה הקדושה יכול כל אדם לזכות אל התכלית כנ"ל. וזה בחינת רעה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים במידת הדין. היינו שהתנהג העולם על ידי התורה שנמשכת מאור הרשימו הנ"ל, שהיא בחינת שיתוף מידת הדין במידת הרחמים, כי התורה כלולה משניהם כנ"ל. אבל יש צדיקים גדולים ונוראים מאוד שמקדשים עצמם ביותר ומבטלים עצמם לגמרי וסותמים עיניהם מחזו די אלמה לגמרי, עד שזוכין באמת לתכלית הביטול הנ"ל בשלמות, וזוכין באמת לעלות בתחילת המחשבה ולזכות לתכלית העליון, ומשיגין מה שמשיגין אשר להם. וההנהגה הזאת נמשכת מבחינת מה שעלה במחשבה בתחילה לברוא את העולם במידת הדין, שעל ידי זה זוכין לתכלית הביטול בשלמות, שזהו בחינת מדרגות החסידים הצדיקים הגדולים, וצדיקים כאלו נקראים בשם חסידים בחינת איזהו חסיד המתחסד עם קונו, שעושים חסד עם קונם ומקדשין עצמם בקדושה יתרה, ומקבלין על עצמם כל האיסורים והעינויים קשים ומרים בשביל השם מטבח, מה שלא נצטבו על זה כלל. והם זוכים באמת לתכלית העליון כנ"ל, כי אלו הצדיקים הם מתנהגים בבחינת ההנהגה שעלה במחשבה תחילה לברוא את העולם במידת הדין. כי בגודל כוחם הם יכולים להתקיים על פי ההנהגה הזאת, ועל כן זוכים באמת למה שזוכים אשרי להם. ח' וזה הבחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ששאל משה רבנו עליו השלום על מיטת רבי עקיבא, כשראה שסורקין את בשרו במסרקות של ברזל, זו תורה וזו שכרה? אמר לו השם יתברך, שתוק, כך עלה במחשבה. היינו כנל, שמשה שאל, זו תורה וזו שכרה? זו תורה דייקה. כי על פי ההנהגה שעל ידי התורה הקדושה, שהיא בחינת שיתוף מידת הרחמים במידת הדין, בוודאי אין מגיע לרבי עקיבא דינים קשים כאלה לסרוק את בשרו. וזהו תורה וזו שכרה. זו תורה וזו שכרה דייקה כנל. השיב לו השם יתברך, שתוק, כך עלה במחשבה. כך עלה במחשבה דייקה. כי רבי עקיבא ברוך חסידותו וקדושתו עצומה זכה לעלות במחשבה תחילה. היינו שזכה להתכלית העליון שזוכין מי שזוכין, שהוא בחינת התכלית שזוכין על ידי ההנהגה שעלה במחשבה תחילה לברוא את העולה במידת הדין. שמשם נמשכים כל הדינים והאיסורים הקשים של הצדיקים הנוראים שהשם יתברך מדקדק עמהם כחוט השערה. כי הם זוכים לבחינת ההנהגה הנעל שעלה במחשבה תחילה, שעל ידי זה זוכים לתכלית העליון הגבוה ביותר, ומשיגין מה שמשיגין, כי זוכים על ידי הדינים והאיסורים לבחינת הביטול הנעל בשלמות כנעל. וזהו שתוק כך עלה במחשבה, כך עלה במחשבה דייקה כנעל. וזהו, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל וכו'. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, ראה את האור כי טוב, ואין העולם כדי להשתמש בו, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבו. היינו בחינת הנעל. כי אור שהיה מאיר בשבעת ימי בראשית, שהיה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, זה האור נמשך מבחינת ביטול הנעל אל האין סוף למי שזוכה לזה בשלמות. ועל כן ראה השם יתברך שאין העולם כדי להשתמש בו, היינו כנעל. כי ראה שאין העולם זוכין לבטל עצמם כל כך עד שיהיו רואים לקבל אור הגדול והנורא הזה. וכשאין רואים לקבלו, אזי הוא בחינת ריבוי אור חס ושלום שגורם חס ושלום שבירת כלים, שמשם אחיזת כל הקליפות כידוע. על כן מיעט האור ולא ימשיך לזה העולם כי אם אור מועט בהדרגה, שנמשך מאור הרשימו הנעל כנל, שמשם אור התורה שמלובשת עכשיו בלבושין אלו כדי שנוכל לקבלו. והאור של שבעת ימי בראשית שהוא אור הביטול הנעל, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. היינו שיש צדיקים גדולים שמבטלים עצמם בביטול גמור, כי הם סותמים את עיניהם מחזו די אלמה לגמרי כנל, והם באמת זוכים לזה האור הגנוז שהוא אור הביטול הנעל בהערה נפלאה וכנל. ט. נמצא שהתורה היא דרך חיים, שעל ידה זוכין להכיר את הבורא ידבח, אף על פי שלא זכה עדיין לבחינת הביטול הנעל בשלמות וכנל. וגם, על ידי התורה הקדושה יכול לעלות מדרגה לדרגה עד שיתעורר ליבו לקדש עצמו בקדושה יתרה, ולסתום עיניו מחזו די אלמה לגמרי, עד שיבוא לבחינת ביטול הנעל. כי התורה היא דרך חיים תוכחת מוסר, ודרכיה דרכי נועם וכו'. ואין המכבדת עלינו בשום דבר. וכל מה דאסר לן, שר אלן וכו' וכנל. אבל כשאדם חס ושלום עובר על איזה דבר מדברי תורה, ואזי מקלקל הצינור והכלי שמקבלין על ידו אור התגלות אלוקותו מהרשימו הנעל, ואם כן, איך אפשר לתקן זאת? וצריך להתקן על ידי התשובה. ותשובה היא למעלה מהתורה. היינו שמחמת שעבר על התורה הוא צריך לעשות תשובה. והתשובה היא שיסתום עיניו מחזו די אלמה לגמרי. וזה הבחינת התעניתים והסיגופים שפוסקין על הבעלי תשובה. כי מחמת שעבר על דברי תורה הוא צריך לעלות לבחינת ביטול גמור, לקבל על עצמו תעניתים וסיגופים ולסתום עיניו מחזו די אלמה לגמרי, עד שיזכה לבוא לבחינת ביטול הנעל, ולהסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד. ושם בבחינת ביטול הנעל, שם הוא למעלה מהתורה. ועל כן שם דייקה יכול לתקן מה שפגם וקלקל על ידי שעבר על התורה. כי שם הוא למעלה מהתורה, כי כל התורה נמשך משם. ועל כן הוא יכול להמשיך משם אורות ותיקונים לתקן מה שפגם בדברי תורה וכנל. ועל כן אמרו אבותינו זכרונם לברכה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי מי שמקיים את התורה בפשיטות נקרא צדיק גמור. אבל הבעלי תשובה עלו לבחינת ביטול אל התכלית, ששם הוא למעלה מהתורה. שכל התורה נמשך משם שהוא בחינת אור הגנוז משבעת ימי בראשית וכנל. וזה בחינת ראש השנה שאז עיקר התחלת התשובה. כי הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. כי בראש השנה עולים לבחינת ביטול הנעל כנל, שזה עיקר התשובה כנל. י. ואנו עוסקים בתיקון זה של בחינת ביטול הנעל, שהוא בחינת תשובה כנל, מראש השנה עד יום הכיפורים שמסרת ימי תשובה. כי אי אפשר לתקן ביום אחד שלא יהיה בחינת ריבוי אור. על כן צריכים לתקן בכמה תיקונים מעט מעט. וכמובן בכתבי האריז"ל שמחמת חטא אדם הראשון צריכים להתמהמה ולשעות בתיקון המלכות שהוא תיקון העולמות מראש השנה עד שמיני עצרת. וזה בחינת עשרת ימי תשובה מראש השנה עד יום הכיפורים, ועיקר בחינת הביטול הוא ביום כיפור. וזה בחינת כל החמישה עינויים שמקבלים ביום כיפור. כי אז סותמין עיניהם מחזו די אלמה לגמרי, ומקבלים על עצמם כל העינויים. ועל כן אז זוכין להיכלל באלמה דעת בבחינת ביטול הנעל. כי יום הכיפורים הוא בחינת אלמה דעת כידוע, בחינת הסתלקות וביטול אל התכלית שהוא אלמה דעת, ועל כן אז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים לבית קודשי הקודשים, ששם הוא עיקר בחינת ביטול אל התכלית. ועל כן אז ביום הכיפורים עיקר שלמות התפילה, כי מתפללין אז חמש תפילות מה שאין נמצא בשום יום, כי אז עיקר בחינת ביטול שעל ידי זה עיקר שלמות התפילה שיכולים להתפלל הרבה תפילות על ידי שעושים אחד מכל התפילה כנל. י"א. וזה בחינת תפילת נעילה שמתפללים ביום הכיפורים, שאז עיקר גמר התיקון הנעשה ביום הכיפורים. כי עיקר התיקון על ידי הביטול שזוכין ביום הכיפורים הוא לקשר כל התפילה ביחד לעשות אחד מכל התפילה. שאפילו כשעומד בסוף תיבה האחרונה של התפילה, היא עומד עדיין בתיבה הראשונה של התפילה כנל. וזה בחינת נעילה של יום הכיפורים, כי אז גמר התיקון שהוא בחינת נעילה, דהיינו שנועלין וסוגרין ומקשרין כל התפילה ביחד, דהיינו שעושין אחד מכל התפילה, שזה עיקר התיקון שזוכים ליום הכיפורים על ידי הביטול שזוכים אז בשלמות כנל. וזה שאומרים בסוף תפילת נעילה שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, דהיינו שאנו נכללין אז בתכלית האחדות ששם כולו אחד, הן חסד, הן דין, הכל אחד וכולי כנל. וזה בחינת השם הוא האלוקים שאומרים אז, היינו שהכל אחד בין חסד ובין דין, שזה בחינת השם הוא האלוקים, שזה עיקר השלמות שזוכין על ידי הביטול כנל בהתורה הנל. וזה בחינת קבלת התורה שמקבלין ביום הכיפורים, כי אז ניתנו לוחות האחרונות, היינו בחינת התורה שמקבלין מאור הזריחה של הראשים ומהביטול שהוא בחינת ושו וכו' לכנל. י"ב. כי עיקר הביטול נגמר בשלמות ביום הכיפורים, ואז מקבלין כל העינויים, שזה בחינת שסותמין עיניהם מחזו די אלמה לגמרי. כי אף על פי שבראש השנה מתוקף הדין שנתעורר אז, מבטלין עצמן אל התכלית וכו' לכנל, אף על פי כן אז אי אפשר לגמור התיקון בשלמות, כי אי אפשר לזכות לבחינת ביטול בשלמות תכף בתחילת התשובה, כדי שלא יהיה בבחינת ריבוי אור. וכמובן בכתבים שאם לא חטא אדם הראשון היה יכול לגמור התיקון תכף ביום אחד. אך עכשיו, אחר החטא, אי אפשר לתקן ביום אחד וכולי עיין שם. ועל כן אף על פי שמבטלין עצמן בראש השנה וכולי כנל, אי אפשר לשעות שם הרבה בבחינת הביטול כדי שלא יהיה בבחינת ריבוי אור. על כן צריכים תכף להמשיך התיקון הנמשך על ידי מצוות שופר, שהוא בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת ושוב, שאנו חוזרים מהביטול וממשיכים אור הזריחה והתנוססות של הראשים, ושזה בחינת כוח קבלת התורה וכולי כנל. אבל מחמת שעדיין לא נגמר התיקון בשלמות, על כן אין יכולים לגמור בחינת קבלת התורה שהוא בחינת המשכת תורה רשימו וכו'. אין יכולים לגמור בשלמות מיד בראש השנה, כי עדיין לא נגמר תיקון בשלמות כנל. רק שבראש השנה על ידי השופר ממשיכים בחינת כוח שורש קבלת התורה. אבל עדיין אין לו נגמר המשכת התורה בפועל בעולם. רק איזה הערה מהרשימו הנל. כדי לתקן על ידי זה כלים לקבל האור, כדי שעל ידי זה יהיה לנו עוד כוח לעלות לבחינת ביטול ברצו ושוב, להמשיך עוד בכל פעם הערות מהרשים וכנל, עד שנזכה לבחינת ביטול בשלמות, שזהו בחינת יום הכיפורים, שאז נגמר בחינת קבלת התורה, כי ביום הכיפורים ניתנו הלוחות שניות. י"ג. כי זה כלל ומבואר לאל, שכל ההערות וההשגות והתגלות אלוקות נמשכים רק על ידי האור שמשיגים לצדיקים האמיתיים על ידי הביטול כנל. אבל האור הגדול והנורא הזה אי אפשר לקבלו כי אם על ידי כלים הרבה כנל. אבל באמת, גם תיקון ועשיית אלו הכלים בעצמן נמשכים גם כן מאור הביטול הנל. כי באמת כולו אחד. והאורות והכלים הכל נמשך ממקום אחד, מאור האינסוף ששם מבחינת הביטול. ועל כן באמת עניין זה הוא נפלאות תמים דעים, מאחר שאי אפשר להמשיך האור כי אם על ידי כלים, ואי אפשר לעשות כלים כי אם על ידי המשכת האור משם. ואם כן, מאיכן ההתחלה לעסוק בתיקון זה? ועל כן באמת עניין ראש השנה הוא עניין נפלא ונעלם מאוד, כפי אשר הבנו מדברי רבנו ז"ל גודל עוצם גדולת נוראות ראש השנה, שאמר שכל עניינו ויסקו הוא ראש השנה. כי בראש השנה נברא העולם ובריאת העולם בדרך הפלא ופלא מחמת בחינת הנ"ל. כי כל הבריאה היה בשביל לגלות אלוקותו בעולם, ואי אפשר להמשיך האור לגלות אלוקותו כי אם על ידי כלים, ואי אפשר לעשות הכלים כי אם על ידי המשכת האור כנ"ל. והשם יתברך צפה בחוכמתו שתיקון זה לגלות אלוקותו בעולם, אי אפשר שיהיה נעשה כי אם על ידי בני אדם התחתונים דייקה, שהם בעלי בחירה. ועל כן היה כל העולם תלוי על אדם הראשון, שאם לא היה חוטא בעץ הדעת טוב ורע, והיה מתפלל תפילתו, ואז היה מתקן הכל בשלמות, כמבואה בכתבי האריז"ל, כי עיקר תיקון עשיית הכלים, שעל ידם עיקר המשכת תורה אינסוף לגלות ולקותו יתברך בעולם, אי אפשר שיהיה נעשה בשלמות, כי אם על ידי מעשה בני אדם התחתונים דייקה, והעיקר על ידי שהם בעלי בחירה. כי השם יתברך צמצם עצמו כביכול בכמה צמצומים שהם בחינת כלים, בדרך אף לב אפלה, כדי לברוא את העולמות, כדי לגלות אלוקותו בעולם. אבל כל זמן שלא נברא האדם הבעל בחירה, עדיין לא נגמר שום כלי וכלי וצמצום בשלמות. כי עדיין כולו אחד, כמו שהיה קודם הבריאה. כי כל זמן שלא נמשך הצמצום עד שיתהווה הבעל בחירה בעולם שהוא האדם התחתון הזה, אף על פי שכבר נתהוו על ידי הצמצומים כמה וכמה עולמות ובריאות שונות, אף על פי כן עדיין הכל אחד כבתחילה, מאחר שכולם מוכרחים בדעותם להתנהג כרצון הבורא יתברך שמו, ואין להם בחירה וניסיון לשנות דבר מרצונו, ועל כן עדיין הכל רצון אחד ודעה אחת, ועל כן עדיין אין הכלים והצמצומים נחשבים לכלים, מאחר שעדיין לא נגמר תיקון המתקלה שבחינת הניסיון והבחירה שבחינת מתקלה. כי הבחירה היא בחינת משקל שיש לו בחינת ניסיון ובחירה, כמו תולה במשקל שיש לו כוח להכריע לכאן או לכאן. וכל זמן שלא נגמר זה התיקון עדיין אין שום כלי נגמר בשלמות, מאחר שלא נברא עדיין בריאה שיהיה לכוח לעשות כנגד רצונו חס ושלום, שהוא האדם הבעל בחירה. כי עיקר הוא הדעת והרצון, כי עיקר בחינת הכלים והצמצומים הוא בחינת הסתלקות והיעלמות, שהשם יתברך כביכול צמצם אורו, עד שנתהוו בחינת כלים ותיקונים לקבל האור על ידם. ועל ידי זה התיקון של התהוות הכלים, שעל ידם המשכת האור, על ידי זה נבראו כל העולמות וכל הנבראים כולם. אבל כל זמן שכל הנבראים מתנהגים רק כפי דעתו ורצונו לבד, נמצא שעדיין הכל כמו קודם הבריאה. ועל כן עדיין אין להם כוח לקבל האור אינסוף בשלמות, מאחר שאינם נחשבים לכלים, כי עדיין כולם כלולים ומיוחדים ברצונו ידבח כמו קודם הבריאה, מאחר שאין להם בחירה לנטות מרצונו. על כן עיקר גמר תיקון הכלים והבריאה היה על ידי האדם הבעל בחירה שבשבילו נברא הכל, והוא עיקר שלמות הבריאה והוא מקיים כל הבריאה. כי כשיש בעל בחירה עדיין הוא שיש לו רשות לעשות כרצונו וכבחירתו נגד רצון הבורא חס ושלום, אז די כהכלליות הבריאה נפרדת וננסרת מאיתו ידבח, מאחר שכבר יש בריאה שיש לו כוח לעשות כרצונו. וכשהבריאה ננסרת מאיתו ידבח על ידי הבחירה כנל, אזי עיקר גמר תיקון הכלים, כי אז בחינת הצמצום והכלים בשלמות. כי אז די כי הצמצום נקרא צמצום, מאחר שנצטמצם אורו שהוא דעתו וחוכמתו יתברך כל כך, עד שנתהווה בריאה שיש לו כוח הבחירה שיכול לעשות כנגד רצונו חס ושלום. וזה העניין מובן מאוד למי שיש לו מוח בקודקודו, כי עיקר הצמצום הוא צמצום הרצון והדעת שהוא אורו יתברך. ועל כן באמת כל הבריאה תלויה באדם, כמבואר בכל הספרים. כי כל התגלות אלוקות הוא רק על ידו דייקה, מאחר שהוא בעל בחירה שעל ידו גמר תיקון הכלים כנל. וזה בחינת משאית בכתבים שעיקר כל התיקונים תלויים בתיקון המתקלה. כי עיקר כל התיקונים על ידי האדם בעל בחירה שהוא המתקלה כנל. ידלת. ועל כן, תכף כשנברא אדם הראשון שהוא בעל בחירה, היו תלויים בו כל העולמות. כי עיקר התיקון על ידי הבעל בחירה די ככנל. כי ההתרחקות תכלית ההתקרבות. היינו כי מחמת שהאדם יש לו זה הכוח לרחק עצמו מהשם יתברך חס ושלום, מחמת שיש לו בחירה, על כן יש לו כוח לקרב עצמו להשם יתברך יותר מכל העולמות וכל המלאכים והשרפים. כי הוא די כי יכול לתקן כלים לקבל אורו יתברך, מאחר שיש לו בחינת התרחקות כל כך עד שיכול בבחירתו לעשות כרצון עצמו כנגד הבורא יתברך שמו. ועל כן הכל היה תלוי באדם הראשון, שאם היה שומר מצוות השם יתברך, לבלי לאכול מעץ הדעת טוב ורע, והיה מתפלל תפילתו, אז היה מתקן הכל. כי עיקר התיקון על ידו די כי. דהיינו כשהאדם בבחירתו שיש לו כוח הבחירה, שזו בחינת תכלית הצמצום שאין צמצום אחריו כנל. כשזה האדם מטה דעתו ורצונו להשם ידבח, ומקיים רצונו ומצוותיו ידבח, ומדבק עצמו להשם ידבח, אזי הוא די כמייחד ומקשר כל העולמות להשם ידבח, וממשיך עליהם אור הזריחה מאור האינסוף, ומגלה לוקותו בעולם. כי הוא דייקה יכול להמשיך אורו יתברך על ידי הכלים שנתקנים על ידו דייקה, על ידי שהוא בעל בחירה כנל. אבל אדם בעיקר בעל ילין, כי הוא פגם תכף על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע. ואז לא די שלא תיקן בחינת הכלים ולא המשיך התגלות אור אלוקותו יתברך בעולם, אף גם אדרבה, חזר וגרם בחינת שבירת כלים מחדש. כי קלקל כל הצינורות וכל הכלים וכל התיקונים על ידי חטאו. כי עיקר קיום וחיות כל הכלים הוא על ידי האור שממשיכים לתוכם על ידי התורה והמצוות. אבל על ידי החטאים נסתלקין האורים וגורם שבירת כלים חס ושלום. וכן הוא בכל דור ודור, שכל אחד על ידי חטאיו חס ושלום גורם הסתלקות אורו יתברך, שעל ידי זה אין יכולים להידע מהשם יתברך חס ושלום. ובראש השנה הוא התיקון של חטא אדם הראשון ושל כל החטאים שבכל דור ודור. כי ראש השנה בו ביום נברא אדם הראשון וחטא בעץ הדעת. והוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, יום ראשון בשנה. ואז עיקר התיקון על ידי הצדיק האמת שבדור, אשר בגודל צדקתו וקדושתו הוא יכול לבטל עצמו בתכלית הביטול. כי הוא סותם עיניו מחז ודאי אלמה לגמרי. ואין לו שום הסתכלות בזה העולם כלל. אף גם הוא מקבל על עצמו כל העינויים וכל האיסורים קשים ממוות בשביל השם יתברך ובשביל ישראל. עד שזוכה לעלות ולהסתכל על התכלית בתכלית הביטול, במדרגה גבוה ונפלאה מאוד מאוד. עד שזוכה להמשיך תיקונים משם לגלות אלוקותו עד שיעורר בתשובה גם כל הרחוקים מאוד מאוד. ועיקר נפלאות עבודתו בראש השנה, כי העיקר הוא ההתחלה שהוא בחינת ראש השנה, שהוא ראשון לבריאה, ראשון לתשובה, כי הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. כי אז עבודתו נפלאה ונוראה מאוד מחמת הבחינה הנ"ל, מחמת שצריכים להמשיך כל התיקונים מחדש, ונעלם ונפלא מערכן ההתחלה, כי אי אפשר להמשיך אורות כי אם על ידי כלים, ואי אפשר לעשות כלים כי אם על ידי המשכת האורות וכנ"ל. ואם לא חטא אדם הראשון היה מתקן כל זה ביום אחד. אבל עכשיו אחר החטא שחזר וקלקל הכל, ולא די שלא תיקן אף גם קלקל יותר, על כן אי אפשר לתקן עתה ביום אחד כנל. וצריכים לעשות התיקון בהדרגה בכמה ימים. וזה הבחינת עשרת ימי תשובה מראש השנה עד יום כיפור, שבראש השנה הוא התחלה שקשה וכבדה ונפלאה מאוד, שצריכים לעלות לתכלית הביטול ולחזור משם יד ולהמשיך האור בהדרגה ובצמצום, רק בשביל להתחיל לתקן איזה כלי בדקות, כדי שנוכל להתחיל להמשיך התגלות אורו ידבח. ואחר כך, בכל פעם ופעם, בכל יום מעשרת ימי תשובה, ממשיכים אחר כך האור יותר ויותר, מאחר שכבר יש איזה בחינת כלי, על כן יכולים אחר כך לבטל עצמו יותר, כי כבר יש בחינת כלי לקבל האור. וכן בכל יום ביום, וכל מה שממשיכים האור יותר, מתקנים הכלים יותר, עד שבכל תשעה ימי תשובה מראש השנה עד ערב יום כיפור, נגמרים תיקון כל הכלים. ואז די כיכולים אחר כך ביום הכיפורים לבטל עצמן כולם, לקבל עלינו כל החמישה עינויים, שבבחינת שכל ישראל סותמין עיניהם חזו דעי אלמה. וכולם זוכים לבחינת ביטול אל התכלית, ואז נמשך התגלות אורו ידבח על ידי אור הרשים וכנל. כי כבר יש כלים לקבל האור, כי נתקנו הכלים מראש השנה עד יום כיפור. ועל כן ביום הכיפורים מקבלים האורות פנימיים כמובן בכוונות. ועל כן אז ביום הכיפורים הוא קבלת התורה, כי בו ניתנו לוחות שניות. כי התורה נמשך משם מאור הרשימו של הביטול כנל, שנגמר כל זה בשלמות ביום כיפור כנל. ועל כן אז עיקר תיקון התפילה וכולי כנל. תתבב. וזה בחינת העקדה שהיא בחינת ראש השנה. כי בראש השנה אנו עוסקים להזכיר בכל פעם זכות העקדה, כמו שאומרים ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור וכו'. וכן קוראים בראש השנה פרשת העקדה, כי כל עניין ראש השנה הוא בחינת העקדה, כי יצחק הוא תוקף הדין בחינת פחד יצחק, ולפי תוקף דינו חס ושלום אי אפשר שיתקיים העולם. על כן מחמת תוקף הדין של יצחק היה מוכרח לבטל עצמו לגמרי בתכלית הביטול כנל. וזה בחינת העקדה שהיה צריך לעלות על המזבח לקורבן למסור נפשו לשם יתברך בתכלית הביטול עד שפרחה נשמתו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שבשעת העקדה פרחה נשמתו, שזו בחינת תכלית הביטול בשלמות. אבל אף על פי כן לא חפץ השם יתברך שיהיה יצחק נשאר חס ושלום, דהיינו שיסתלק אז חס ושלום, כי השם יתברך חפץ בקיום העולם. על כן תכף שיצחק מסר נפשו לשחיטה בשביל השם יתברך, הוא ביטל את עצמו בתכלית כנל, תכף הוא מיד אמר לו השם יתברך לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער וכו'. עסקתי אחתי, כי אין רצונו יתברך שישאר שם כנל, רק תכף צריכים לחזור מהביטול בבחינת רצו ושוב כנל. ואז ממתיקין הדין בבחינת פחד יצחק על ידי אור הרשים או על ידי התורה שממשיכים משם על ידי השמחה וכנל. וזה בחינת הקורבן שהזמין לו השם יתברך מיד להעלות במקום יצחק, שהוא העיל שהקריב תחתיו. כי הקורבנות הם בחינת כלליות התורה, כמו שכתוב זאת התורה לעולה ולמנחה וכו'. היינו כי על ידי קורבן העיל, על ידי זה המשיר חור הרשים הוא שעל ידי זה עיקר ההמתקה של פחד יצחק בעת שחוזרים מהביטול כנל. וזה בחינת יצחק ישחק, שצריכים להמתיק פחד יצחק על ידי הביטול כנל, שעל ידי זה זוכים לשמחה בחינת שחוק וחדווה ושמחה, שעל ידי זה מקבלים תורה שזה בחינת קורבן העיל כנל, שעל ידי זה עיקר ההמתקה כנל. וזה וישא אברהם את עיניו הירב הנה איל אחר נאחז בסבך בקרנב דייקה, שהוא בחינת קרן השופר, בחינת שופר של איל אילו של יצחק. כי ההמתקה של איל הוא בחינת ההמתקה של השופר בראש השנה. כי שופר הוא גם כן בחינת המשכת כוח קבלת התורה כדי להמתיק הדין בעת שחוזרים מהביטול. שזה בעצמו בחינת ההמתקה של איל שהקריב במקום יצחק אחר הביטול כנל. ועל כן חותמין ברכת זיכרונות בזכות העקדה, כמו שאומרים בעקדת יצחק וכולי תזכור. כי עיקר ראש השנה הוא בחינת זיכרון, על כן נקרא יום הזיכרון וכנל. ועיקר המשכת הזיכרון הוא על ידי אור הרשימו שנמשך על ידי השופר וכו' כנל, שזו הבחינת העקדה כנל. תזיין. ועל כן בכל יום, קודם התפילה, אומרים פרשת העקדה. כי עיקר שלימות התפילה הוא על ידי בחינת ראש השנה, על ידי בחינת העקדה שהוא בחינת הביטול הנל ברצוב השוב, שעל ידי זה ממשיכים בחינת זיכרון ועושים אחד מכל התפילה, שזהו עיקר שלימות התפילה כנל. ועל כן אומרים פרשת העקדה בכל יום קודם התפילה, כי עיקר תיקון התפילה הוא על ידי זה כנל. ובזה מיושב מה שנקראת זאת הפרשה, פרשת העקדה דייקה. והלא עשה כמה עובדות בשביל לשוחתו, כי ערך את העצים וגם מעלהו על המזבח, ולמה לא נקרא העניין על שם הערכה או על שם העלאה? אך על פי הנעל ניחה היטב, כי נקראת עקדה דייקה לשון קשירה, כי זה עיקר התיקון שנמשך על ידי זכות העקדה, דהיינו שזוכין על ידי זה לקשר ולחבר כל התפילה ביחד, כי על ידי זה ממשיכין כוח הזיכרון, שאפילו כשעומד בלי היא עומד עדיין בתחילת התפילה, שעל ידי זה עושין אחד מכל התפילה, וכל התפילה עקודה וקשורה ביחד, שזה עיקר התיקון שזוכין על ידי הביטול ברצו ושוב, שזה בחינת העקדה וכנל. וזה בחינת ויעקוד יצחק את בנו. כי עקדה היא בחינת קישור ידיים ורגליים ביחד. היינו, בחינת קישור וחיבור דיבורי סוף התפילה בראשה. כי הדיבור הוא קומה שלמה, כי יש דיבור שהוא בחינת ראש, בחינת ראש דבר האמת. ויש דיבור שהוא בחינת ידיים, בחינת כאשר דיבר השם ביד משה. בחינת לעולם השם דברך ניצב בשמיים, שהוא אש ומים, בחינת יד ימין ויד שמאל. ויש דיבור שהוא בחינת רגלין, בבחינת נר לרגלי דבריך. בחינת צדק תדברו, בחינת צדק יקראו לרגלו. ויש דיבורים שהם בחינת כלליות העצמות שהם עיקר בניין האדם, בבחינת כל עצמותיי תומרנה. כי הדיבור הוא קומה שלמה, ועיקר שלמות התפילה שיהיה כל אחד, שאפילו הדיבור האחרון של התפילה יהיה עדיין מקושר בראשו. בחינת העקדה שמקשר הרגלין למעלה לידיים שמגיעים עד הראש, ואז הכל מקושר יחד. כי זה עיקר שלמות התפילה שיהיו כל הדיבורים מקושרים יחד, שזהו בחינת עקדה כנל. וזיין. זה בחינת ויזכור אלוקים את נוח וכו' וישוקו המים. שאומרים אותו בראש השנה בתחילת פסוקי זיכרונות, כמו שאומרים, וגם את נוח באהבה זכרת, באביאך את מי המבול וכו', על כן זיכרונו בא לפניך. כי אז בימי נוח בדור המבול היה תוקף הדין בעולם מריבוי מעשי מראים, עד שלגודל עוצם תוקף הדין שהיה אז, היו צריכים לבטל עצמן לגמרי בתכלית הביטול ברצו ושוב בבחינה הנ"ל. כמבואר לאל, שכשמתגברים הדינים והאיסורים חס ושלום צריכים לבטל עצמן בתכלית הביטול לאור האינסוף ולהסתכל על התכלית וכו' כנ"ל. וכל מה שהדין והאיסורים גדולים ביותר חס ושלום צריך שיהיה ביטול בשלמות יותר. ולגודל תוקף הדינים שהיה אז בדור המבול היו צריכים ביטול נפלא ונורא להמתיק הדין העצום אז. ולביטול כזה צריכים צדיק גדול כמו משה רבנו עליו השלום דייקה. כמבואר בזוהר הקדוש בעניין נוח, אברהם ומשה, שאין מי שמסר נפשו בעד העולם כמו משה רבנו עליו השלום עיין שם. כי משה, כשראה תוקף הדין, כשעשו את העגל, מסר נפשו לגמרי וביטל עצמו בתכלית, ואמר אם תישא חטאתם ואם אין מכנינה. ואם אין מכנינה זה בחינת תכלית הביטול שמסר נפשו לגמרי. וזה מכנינה מספריך אשר כתבת שמסר נפשו ונתרצה למחות שמו חס ושלום מן התורה, שזהו בחינת תכלית הביטול. כי כשנתבטלים ונכללים באורו האינסוף התברך, שם הוא למעלה מכל השמות והכינויים. כי כל השמות והכינויים הם אחר הצמצום והתהוות הספירות. שאז די כאן יכולים לקרותו התבח בשמות וכינויים. שמשם נמשכים השמות של כל הנבראים וכו' שהם חיותם. כי השם הוא הנפש והחיות, בבחינת נפש חיה הוא שמו, כמבואר במקום אחר. אבל בבחינת הביטול באור האינסוף, שם הוא למעלה מהספירות, למעלה מהשמות. בחינת לפני אחד מה אתה סופר. ועל כן אי אפשר להתמאמה שם הרבה בבחינת הביטול כדי שלא יתבטל במציאות חס ושלום. על כן צריכים לחזור משם בבחינת והחיות רצו ושוב, ואז מקבלים עיקר החיות מהרשימו שנשאר מהביטול, שמשם עיקר התגלות אלוקותו ידבך. כי משם בחינת הרשימו מהביטול, משם נמשכים כל הספירות שהם כל השמות והכינויים, שמהם נבראו כל העולמות מתחילת האצילות עד סוף העולם. כי הכל נמשך מהרשימו הנ"ל, שמשם מתחיל התהוות הכלים. כי בבחינת הביטול בעצמו, לית מחשבה תפיסה בכלל. וכשיש תוקף הדין חס ושלום, אזי הצדיק שהוא בחינת משה, הוא סותם עיניו מחזו דהי אלמה לגמרי. הוא מבטל את עצמו בתכלית הביטול ששם הוא כולו טוב. אבל אחר כך, כשחוזר משם, מתגבר הדין ביותר. כנל. רק שהוא ממתיק הדין אחר כך על ידי התורה שממשיך מהרשים הוא כנל. וזה שאמר משה אם תיסח חטאת מראה טוב, היינו אם יש לי כוח על ידי הביטול להמשיך אחרי כן המתקה, על ידי התורה שמקבלים מהרשים הוא, הרי טוב. ואם אין, מכן הנה מספריך. היינו שאם הדין חזק כל כך עד שאי אפשר לי להמתיקו על ידי התורה שאני מקבל תמיד מהרשימו, שמשם כל תורת משה והנביאים וכו' לכנל, אז מכן הנה, היינו שאני מרוצה לבטל עצמי לגמרי באור האין סוף ולא אחזור משם ברצו ושוב כדרכו תמיד. רק אני מרוצה להישאר שם תמיד שזהו בחינת מכן הנה, כי שם הוא למעלה מהשמות. וזהו מכן הנה מספריך אשר כתבת שהוא התורה. כי שם הוא למעלה מהתורה, כנל. ומגודל המסירות נפש שהיה אז למשה, שנתרצה למות ולהסתלק מזה העולם לגמרי בשביל ישראל, על כן נתרצה לו השם מטבח באמת ומחה לישראל. ונמתק הדין העצום בזכותו בבחינת ויינחם השם על הרעה. וזה בחינת 13 מידות של רחמים שנתגלו למשה אז, כמו שכתוב שם בפרשה, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך וירד השם בענן ויעבור השם על פניו וכו'. כי כל ה-13 מידות של רחמים שממתיקים כל הדינים שבעולם כולם נמשכים מאור הרשימו של הביטול הנ"ל שעל ידו ממתיקים כל הדינים כנ"ל. וזה בחינת אני אעביר כל טובי וכו' ויעבור השם על פניו וכו'. זה בחינת אור הרשימו שעוברת על פניו של מי שזוכה לזה בעת שחוזר מהביטול. שאז עובר על פניו הזריחה והתנוצצות אלוקות שמאיר ומזריח לו מהביטול על ידי הרשימו שנשאר מהביטול. שזה האור הגדול והנורא חולף ועובר על פניו בחינת ורוח על פני יחלוף, בחינת ויעבור השם על פניו וכו'. וזהו בחינת אני אעביר כל טובי על פניך כל טובי דייקה. כי שם בבחינת הביטול הוא כולו טוב כנל. וערכה כך על ידי אור הרשימו שמקבלים משם, ממשיכין על עצמו גם כן בחינת אור הביטול לידע שכולו טוב, על ידי התורה שמקבלין, שעל ידי זה נמתקין כל הדינים והאיסורים כנ"ל. וזה שמובא בספרים ש13 מידות של רחמים הם בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, כי 13 מידות של רחמים הם בחינת אור הרשימו שעוברת על פניו בעת שחוזר מהביטול כנ"ל. שמשם נמשך כל התורה כנ"ל, בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהן שהם כלל התורה. כי משם, מאור הרשימו הנ"ל, נמשך כל התורה כנ"ל. ועל כן, משה רבנו שמסר נפשו וזכה לביטול כזה, על כן באמת המתיק כל הדינים שבעולם אפילו בעת תוקף התגברו את הדין מאוד לרחמנא ליצלן. אבל נוח לא זכה לביטול כזה, ועל כן לא היה יכול לבטל הדין לגמרי, ועל כן היה מבול בעולם. על כן הוכרח להיכנס בתיבה ולהתחבא שם מפני תוקף הדין והמשחיתין כמובן בזוהר הקדוש. והעניין, כי מחמת שנוח לא זכה לבטל עצמו כראוי עד שיבטל הדין מכל העולם, על כן הוכרח להיכנס בתיבה לזכות שם לבחינת ביטול. כי תיבת נוח די יום הכיפורים, כמו שהיית בתיקונים. ויום הכיפורים הוא ביטול שאז סותמין עיניהם מחזו דהי אלמא, שזה בחינת התענית והחמישה עינויים של יום הכיפורים כנ"ל. היינו כי נוח לא זכה לבחינת ביטול כי אם על ידי כניסתו לתיבה, ונסתר ונתחבא שם וסתם עיניו מהעולם. כי זה בחינת ההסתרה שצריכים להסתיר ולהתחבא עצמו בשעת תוקף הדין חס ושלום. שזהו בחינת התיבה כמבואר בזוהר הקדוש. ראינו, כי בשעה שהדין גובר צריכים לביטול כנל, והביטול הוא לסתום אליו מחזו דעי אלמה, ועל כן צריכים להתחבא ולהסתיר עצמו בתוך הבית לבלי לצאת חוצה, כדי שלא ישוטט עיניו בראיית העולם הזה, רק יישב נסתר ונחבא בתוך ביתו, ששם המקום מסוגל יותר לבטל עצמו לשם מטבח כדי להמתיק הדין על ידי זה. וזה הבחינת לך עמי בו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך, חווי כמעט רגע עד יעבור זם. נמצא שתיבת נוח זה בחינת ביטול, כי נוח לא זכה לביטול בשלמות להמתיק הדין מכל העולם לגמרי, רק שהשם מטבח בחמיו ציווהו להיכנס בתיבה להסתיר עצמו שם ולסתום עיניו מהעולם, כי מחיצות התיבה סותמים בפני העיניים שלו התפזר הראות לחוץ, כדי שיוכל להסתכל על התכלית ולהיכלל באינסוף. גם בואר בתורה הנ"ל שבשביל זה צריכים לסתום עיניו כשרוצים להסתכל על התכלית, כדי שלא יתפזר הראות מן הצד וכולי אין שם. וזה בחינת מעלת ההתבודדות, שצריך האדם שיתבודד בתוך ביתו ויקשר עצמו להשם מטבח בתפילות ותחנונים, כדי שיסתום עיניו מחזו דעי אלמה ולא יתפזר ראות עיניו בחוץ. ובשביל זה בעצמו מסוגלים מחיצות הבית להסתיר עצמו בהן מפני המשחיתים בעת תוקף הדין נחמנה לצלן כמובן בזוהר הקדוש. כי מחיצות הבית הן מחיצות בפני העיניים כדי להסתכל על התכלית, ששם כולו טוב, ששם כל הדינים והאיסורים בטלים במציאות. ועל כן כשאין צדיק הדור השלם כל כך שיוכל על ידי ביטולו אל התכלית לבטל הדין לגמרי מכל העולם, אזי הצדיקים והקשרים צריכים להסתיר עצמם בתוך מחיצות ביתם, בבחינת לך מי בו בחדריך וכו', כדי להסתיר עצמם בפני הדין. כי מחיצות הבית הן בבחינת ביטול אל התכלית, מחמת שהם סותמים בפני העיניים שלא יסתכל אל החוץ. ועל כן שם אין הדין יכול לשלוט, כי עיקר ביטול הדינים הוא על ידי בחינת התכלית כנל, שזו בחינת סתימת העיניים בשעת תוקף האיסורים מחמנה לצלן כמבואה בהתורה הנ"ל. וזה בחינת התיבה, כנ"ל. כי הצדיק השלם כמו משה רבנו יכול לבטל עצמו אל התכלית תמיד, אפילו בלא כניסתו לתיבה. ועל כן צדיק הזה באמת הוא יכול לבטל הדין לגמרי מכל העולם. אבל שאר צדיקים אין יכולים לבטל עצמן, כי אם כשסותנין עצמן ונסגרים בחדרים, בבחינת לך עמי בו בחדריך. וזהו בחינת כניסת נוח בתיבה כנ"ל. שמחמת שלא זכה לתכלית הביטול בשלמות, על כן לא היה יכול להמתיק הדין מכל העולם, וגם הוא עצמו וביתו לא ניצולו כי אם על ידי שנתן לו השם מטבח עצה שיכנס בתיבה, ושם די כיזכה לבחינת ביטול, כי הוא לא היה יכול לבוא לבחינת ביטול כי אם על ידי כניסתו לתיבה כנ"ל, ועל ידי ביטול זה זכה על כל פנים לבטל הדין מעצמו וביתו ולקיים העולם על ידי זה כנ"ל. נמצא שתיבת נוח זה בחינת ביטול, בחינת יום הכיפורים כנ"ל. וזה בחינת צוהר תעשה לתיבה ואל עמה תחלנה מלמעלה. היינו שיעשה צוהר וחלון למעלה כדי שכל הסתכלותו והבטתו יהיה רק למעלה. שזה בחינת הסתכלות אל התכלית העליון שהוא למעלה למעלה. וזה בחינת והיה כאשר ירים משה ידו וכו', וכי ידיו של משה וכו', אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה הם נוצחים וכו'. וכן לעניין הנחש, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה הם מתרפים. כי עיקר ביטול הדינים והאיסורים וניצחון המלחמה לעמוד כנגד המתנגדים אל הקדושה, הוא על ידי הסתכלות כלפי מעלה שהוא בחינת ביטול אל התכלית כנ"ל. ועל ידי תיבת נוח שהיא בחינת ביטול, שעל ידי זה נסתר מפני הדין ונתקיים העולם ולא נחרב לגמרי. על ידי זה זכה נוח אחר כך, כשחזר מהביטול בבחינת רצו ושוב, להמשיך תורה מהראשים וכנ"ל. וזה בחינת מה שזכה נוח אחר יציאתו מהתיבה להשיג בחוכמתו וברוח קודשו, להקריב קורבנות מכל הבהמה הטהורה וכו'. כי זה זכה לקבל ולהשיג בבחינת השגת התורה מהראשים ושנשאר לו מהביטול בעת יציאתו מהתיבה שבחינת יום הכיפורים, בחינת ביטול כנ"ל. וזה בחינת ויזכור אלוקים את נוח ויזכור דייקה, בחינת זיכרון שהוא בחינת הרשימה שזה בחינת ראש השנה, שעיקר ההמתקה על ידי השופר, שהוא בחינת זיכרון, בחינת זיכרון, תרועה וכו' כנל. ועל כן מזכירים פסוק זה בראש השנה בתחילת פסוקי זיכרונות, כי כל זה הוא כל עניין ראש השנה כנל. י"ח. וזה בחינת השם למבול ישב, הנאמר בסוף השבעה קולות שאמר דוד על המים, שהם בחינת הקולות של מתן תורה, שניתנה בקולות כמבואר בספרים, שמזמור זה מדבר ממתן תורה. כי המבול מים שבא לעולם אז, זה נמשך מבחינת ריבוי אור, שגורם שבירת כלים, שמשם כל הדינים והצעות חס ושלום. היינו, כי אז היה תוקף הדין מאוד מפני רוע מעללם, והיו צריכים אז לביטול בשלמות עד שיזכו לבטל הדין. ואז היו ממשיכים השגת התורה שהיא בחינת מים מהרשימו שנשאר מהביטול כנל. אבל מחמת שלא זכו לזה ולא נתעוררו בתשובה שהיא בחינת ביטול כנל, על כן נעשה מבחינת המים הנל שהם בחינת השגת התורה, נעשה מהם בחינת ממי המבול, מחמת שלא היה להם כלים לקבל האור מחמת קלקול מעשם. על כן היה אצלם בבחינת ריבוי אור שמשם כל הדינים שזה ממי המבול. ועל כן אמרו אבותינו זכרונם לברכה באמת על פסוק ויהי הגשם על הארץ, שאם היו מתעוררים לתשובה היו גשמי ברכה ונדבה, היינו כנל. שאם היו זוכין אז לתשובה בחינת ביטול כנל, היו יכולים לקבל השגת ממי התורה שהם בחינת גשמי ברכה ונדבה, בחינת גשם נדבות תניף אלוקים, הנאמר במתן תורה. אבל מחמת שלא זכו לתשובה, נעשה אצלם מבול מבחינת ממי התורה, מבחינת גשמי ברכה כנל. וזה שפרש רש"י על פסוק כיוון ידין עמים לעניין הגשמים, משל לנחתום וכו', שכל העונשים על ידי המים וכל הברכות וההשפעות על ידי המים, בבחינת ייתן אוכל למחביר, היינו כנל. כי הגשמים והמים נמשכים מבחינת ממי הדעת והשגות העליונות שנמשלו למים, כמו שכתוב כי מלאה הארץ זהה את השם כמים וכו'. ועל כן יש בהם שתי בחינות, לטוב ולהפך כפי המקבלים. כי מי שזוכה על ידי מעשיו לתקן כלים טובים, הוא זוכה להשגת ממי הדעת על ידי זה. ולהפך, להפך כנל. י"ט. וזה בחינת מה שזכה נוח אחר כך על ידי הקורבנות שהשיג להקריב כנל. זכה שניתן לו אות הקשת להגן תמיד, בבחינת את קשתי נתתי בענן. כי הקשת היא בחינת גבני נהירין, בחינת אור הזריחה והתנוצצות הנמשך מהרשימו של הביטול, שעל ידי זה עיקר המתקה כנל. וזה בחינת ראיתי על לזכור ברית עולם, לזכור דייקה, בחינת הזיכרון הנל, בחינת ראש השנה יום הזיכרון, שהוא בחינת אור הרשימו כנל. וזה הבחינת קולות השופר הקדוש שסימנם קשת, כמובן. היינו בחינת אור הקשת שהוא בחינת אור הזריחה של הרשימה שזו בחינת שופר כנל. וזה בחינת התאדמות פני התוקע שנמשך מאורות עליונים כמובן. היינו מבחינת אור הזריחה של הרשימו שמשם כל האורות והצחצחות והספירות. שזה הבחינת קול שופר הקדוש, בחינת גבני נהירין דקשת וכנל. חף. וזה בחינת ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו וכו'. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, שתלה להם שבעת ימי אבלו של מתושלח הצדיק. כי מבואר בהתורה הנ"ל בתחילתו בעניין בעל השדה שעוסק בתיקון השדה שהוא תיקוני הנשמות, שזה הבעל השדה צריך להיות גדול במעלה מאוד מאוד, וצריך לסבול כמה צרות ואיסורים חס ושלום מחמנה לצלן. ויש לפעמים שהוא צריך להסתלק בשביל זה כנל, כי לפעמים הדין גובר כל כך, עד שאין מועיל להמתיק הדין על ידי שום ביטול, כי אם על ידי הסתלקות הצדיק לגמרי חס ושלום. ואז צריכים העולם להתעורר מאוד בתשובה ולהסתכל על עצמן היטב היטב היכן הם בעולם, מה שגרמו בעוונותיהם עד שנסתלק הצדיק בשבילם. וזה בחינת מה שצעק הנביא, הצדיק עבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. כי אז, כשחס ושלום נסתלק הצדיק, צריכים לשים הלב מאוד ולהבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק, שעיקר הסתלקותו מפני הרעה מפני תוקף הדין שהיה בעולם, עד שלא היה יכול לבטל הדין בשום ביטול ברצו ושוב וכו' לכנל. רק הוכרח לבטל עצמו בביטול כזה עד שיסתלק לגמרי. ואז הכל תלוי בהדור שנשארו אחריו, שצריכים לשום הלב מאוד הסתלקות הצדיק ולהתעורר בתשובה שלמה על ידי זה. ואז הוכין להמשיך אור מהרשימו של הצדיק שנשאר ממנו. כי כל צדיק וצדיק שנסתלק בוודאי משאיר בעולם איזו רשימה טובה על ידי תורתו ומעשיו הטובים. ואז עיקר ההמתקה על ידי הדור יתום שנשארו אחריו, כשמתעוררים בתשובה, אז הם ממשיכים אור גדול מהרשימו שלו, שעל ידי זה נמתקין ונתבטלין כל הדינים שבעולם. כי מחמת שהצדיק נסתלק למעלה והוא עכשיו בתכלית הביטול, על כן נמשך משם בכל פעם אור גדול ונפלא להרשימו שלו שנשאר בזה העולם. אבל צריכים על כל פנים איזה התערות הדלתת על ידי מעשי הדור הטובים, להמשיך על ידי זה אור הרשימו הקדושה שלו. כי על ידי מעשיהם הטובים, אף על פי שמבחינת קטנות ואין להם כוח לקבל השגת התורה להמתיק דינים, אף על פי כן, בכוח הצדיק שנסתלק יכולים על ידי מעשיהם הטובים להמשיך אור גדול ונפלא מהרשימו שלו המהירה עתה באור גדול ונורא. מחמת שהצדיק הוא בתכלית הביטול בשלמות. אבל אז בימי דור המבול לא זכו להתעורר לתשובה, על כן גבר הדין עד שבא המבול שנעשה ממימי הדעת בחינת מבול כנל. חפה א', וזה הבחינת מה שאמר השם יתברך לדוד המלך עליו השלום, והיה כי ימלאו ימיך וכו'. שדוד רצה לבנות הבית והשיב לו השם יתברך שבחייו לא יזכה לזה, כי אם אחר הסתלקותו יבנה בנו את בית המקדש. כי עיקר שלמות השגת התורה הוא בבית המקדש, ששם הוא בחינת תכלית הביטול לפני ולפנים בבית קודשי הקודשים. ששם נכנס הכהן גדול פעם אחת בשנה ביום הכיפורים וכנל. ששם היה עומד על האבן שתייה אהרון עם הלוחות שהם כלל התורה, כי משם תצא תורה וכו'. ועל כן עיקר תיקון העולמות שנמשך על ידי קבלת התורה לא נשלם עד שנבנה הבית בימי שלמה, כמו שהיית בכתבי האריזל, שבימי משה לא חזרה השכינה כי אם בבחינת אבא, ולא נתייחדה בבחינת פנים בפנים עד ימי שלמה שנבנה הבית וכו' עיין שם. וזה בחינת ביום חתונתו, זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש. כי עיקר שלמות השגת התורה, בחינת מתן תורה, הוא בבית המקדש, ששם תכלית הביטול לפני ולפנים, שמשם כל התורה וכולי כנל. ועל כן דוד, שרצה לגמור תיקון זה לבנות הבית המקדש, ששם עיקר בחינת הביטול, עיקר השגת התורה וכולי כנל, השיב לו השם מטבח שתיקון נפלא ונורא כזה אי אפשר שיתקן בחייו. רק הוא צריך להסתלק תחילה, ואז על ידי הסתלקותו דייקה יזכה בנו להמשיך אור מהרשימו שלו לבנות הבית המקדש ולתקן כל התיקון הזה בשלמות, היינו כנל. ועל כן באמת נקרא כל הבית המקדש על שם דוד, כמו שכתוב, ראה ביתך דוד, כי הכל על ידו, כי גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם, ומה שאינו יכול לגמור בחייו הוא גומר לאחר הסתלקותו דייקה וכנל. כמו דוד המלך עליו השלום לעניין בניין בית המקדש, ששם עיקר הביטול, ששם תיקון כל העולמות וכנל. וכן מצינו במשה רבנו עליו השלום שרצה לכנוס לארץ ישראל ולכבוש ארץ ישראל בעצמו ולא יניחו השם מטבח. ואמר, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. כי לכבוש ארץ ישראל הוציאה מהשבעה עממין ולמוסרה לישראל, שזה עיקר התיקון. כי שם בארץ ישראל הם כל הקדושות, ושם בית המקדש, ששם עיקר הביטול וכו'. ונצח מלחמה כזאת בפרט בתחילה, להוציא כל ארץ ישראל מהסתרחה להחזירה אל הקדושה שבזה תלוי הכל. על כן גם משה רבנו עליו השלום לא היה יכול לנצח מלחמה זאת בחייו, כי אם לאחר הסתלקותו דייקה. שדייקה אחר הסתלקותו כבש יהושע תלמידו את כל ארץ ישראל בכוחו של משה בעצמו. אשר לכאורה הדבר תמוע. רבי לא שנה רב חייא מנה לה. אם משה לא היה לו כוח לכנוס לכבוש את ארץ ישראל, איך זכה יהושע תלמידו לזה? אך על פי הנעל ניחא היטב, כי בוודאי גם כל מה שכבש יהושע, הכל כבש מכוח משה בעצמו. כי הכל על ידי משה דייקה. כדבר גדול כזה לכבוש את ישראל בתחילה, אפילו משה לא היה יכול לגמור בחייו, כי אם על ידי הסתלקותו דייקה, שדייקה על ידי הסתלקותו שזכה לתכלית הביטול שנסתלק בבחינת רב הדרבין וכו'. על ידי זה דייקה זכה יהושע בכוח הסתלקותו דייקה לכבוש את ישראל, להכניע הסתרא אחרא ולהעלות הקדושה ולתקן כל העולמות. כי לתיקון גדול ונורא כזה, שזה בחינת תיקון השדה העליונה, היה צריך משה להסתלק דייקה. ועל ידי זה דייקה נגמר התיקון וכנ"ל. וזה בחינת על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתי וכו', מצאוני השומרים, פרש רש"י משה ואהרון. כמעט שעברתי מהם, פרש רש"י, קרוב לפרישותה ממני לסוף 40 שנה. היינו בסמוך אחר שנסתלקו, עד שמצאתי שהיה עמי בימי יהושע לכבוש 31 מלכים. אחסתי ולא ארפנו וכו' לעיין שם בפירוש רש"י. היינו כנ"ל. שדי ככה הסתלקות הצדיק הגדול האמיתי יכולים למצוא את השם יתברך, אף על פי שבתחילה לא זכו למוצאו והיו נזופים, בבחינת ביקשתי ולא מצאתי, וכמו שפרש רש"י עיין שם. אף על פי כן אחר הסתלקותו דייקה יכולים למוצאו יתבח בבחינת כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי וכו'. שפירושו לאחר הסתלקותם כנ"ל. היינו כמו שמבואר למעלה, שדייקה בכוח הסתלקות הצדיק שזכה לביטול כזה, כדי להמתיק תוקף עוצם הדינים הקשים מכלל ישראל, שלא היה אפשר לבטלם בשום ביטול אל האינסוף ברצו ושוב, כי אם על ידי הסתלקותו ממש, אז דייקה נמתק הדין ויכולים להתקרב להשם יתברך, אז דייקה בכוח הסתלקותו. כי הצדיק נסתלק בשביל זה דייקה, כדי שיגמור במותו מה שלא היה יכול לגמור בחייו, כמו משה ואהרון ודוד וכנ"ל. כ"ב. וזה בחינת השם למבול ישב, הנאמר לעניין מתן תורה כנ"ל. כי כל מתן תורה נמשך מבחינת הנ"ל. מבחינת הביטול הנ"ל שנמשך על ידי תוקף הדין חס ושלום. ועל כן באמת אז בשעת מתן תורה היה תוקף הדין, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. וזה בחינת תורה מפי הגבורה ניתנה, מפי הגבורה דייקה. וזה בחינת מה שקפה עליהם הר כגיגית וכו'. היינו שאז נתעורר דין גדול, בחינת הדין הגדול של ראש השנה. וישראל היו קדושים אז מאוד מאוד, וזכו אז בשעת תוקף הדין לבטל עצמן לגמרי בתכלית הביטול. ואז זכו על ידי הביטול להמשיך התורה מאור הראשים, ושמשם כל התורה כנ"ל, שזהו בחינת כל השופר, בחינת שופר של קבלת התורה וכו' כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שבכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצאה נשמתן והקדוש ברוך הוא המשיך עליהם גשמי ברכה והחיה אותם. שנאמר, גשם נדבות תניף אלוקים. היינו כנ"ל, כי מה שיצאה נשמתן בכל דיבור זה בחינת הביטול הנ"ל, והם זכו לביטול כזה עד שנסתלקו על ידי זה. אבל השם יתברך ריחם עליהם והמשיך עליהם גשמי ברכה עד שחזרו משם בבחינת רצו ושוב. ומשם קיבלו כל התורה שהיא בחינת ממי הדעת, בחינת גשמי ברכה שנמשך מאור הראשים וכשחוזרים מהביטול וכנ"ל. המשך ההלכה מיות כ"ג והלאה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.